نازانم جنفتویتان باور ناکم ملت ویل مظلوم لفرجی حتی زرریان یک کفی ملت ایمیشی که لزرری لگوری اوسا انسانی لخاص فرفرمان بوا نایا ناسین ناسین که مهم یه باش نایا ناسین لو گشت فیض و برکتا که اوان بویانا به هیک نماغستو با ایم هر وار روی نو گون بوی یکی لوانه که شاید یکی که لعی و جماعت نوتان نجنفتوه مرحوم و ملاغفور پایگلان بوه یا خواه درجاتی عالی تر بیه بلای خواه نظرم کسی جنفتوه کیا بیجا اگر ملت که بخ نوائی ولی بوزوره هزاران جمله برکت داری بوه که دانیهی بگر نیتو لناو ام مجلسا اگر ای ملائق بین ملائکه رحمت لدرو دیوارو برجت ناو مجلسا کمان نور و برکت خواه لدرو دیوارو برجت سلمان هزاران جمله وای بوا کواه اوست مظلومیت اوست بیچاره بی اگر گنج یکم بو گم بو لناو خاکات شم بردی بطول گشتی طلابو گشتی لیرفو بطول ولی گنجه لآوامان چون نجه خاک بو گم بو نو هیچی نماو بو من خواهی کرده دمودم با وسیله بنویل صالحی جمله ای که گیه سمن توابا من ام امانت نو مخاک ام گنجه ام گوهره بگین مدس بندگانی لخواه بزیابه ام نعمت باشی چک خلاتی کرده ام نوارو جوره نعمت لکه ام روح است چنیک برکت داره اگر بتوانی خاص استفایی لیکن چنی حیفی چه اگر نفامین نم نعمت گوره گلا اصفاب کن خواه ام نعمتی خلات کرده کن یا جمله یادگار لو نوره لو برکت مرحوم ملا غفور پایگلان ماغستو با بگر مو بوتا بل جمله که بگر مو تعریفی کن بوتا مرحوم ملا غفور پایگلان لم پایگلان نزیک سنه خمانا تشریفی بوا هم امامت بو هدایت خلقی کرده هم مدرسه دینی بوا درسی و تربه فقیه ولی زندگی خوی بچه گرانوه بکلاش چنی لروش گلی چا اسنای حفته فره فرستی نوه لبر درسو خامت بخلقو کاری ترکه الان عزیه کم فقط سیش موجم اول که تعتیلی بوه کلاشی چینیه وقتا ایمه چون که پیا خاص من ندیه و بعضا کسی فره شانو بالغین و آزانین دمو که چنی انسانی عجیب و غریبه آیا هزاری وقت من تقا لایق هم بومه سوزن کلاسیکی یکی یکی وقت ملاقات فرو. آوانه انسان، امسال خامه جن نه ای و با می خوام متعال ای و گشتن ریرو آو پاک و خاص ولی بن خوابی که من خیانتن پی نکم بتن خم سر بکه مبص. ای وش لایق بن. با کلاسیکی زندگی خیلی معلوم نالی تأمین کرده. خرج تری چی بوا خرجکی او بوا که کاغذ و صندوق کاغذ او روزگار خوشکرنی چی گرد بوا خوشی کردو تمیسی کردو خانم گورو محترم دنیای او روز جنکی لفکی کومکی پی کردو تمیسیان کردو کاغذ لو دو خویان مرکفیان تهیه کردو اما گشتی هر لما خویانا ماده کلیش سور با علامت گذاری که دخ کم ایس رواجی نماو ناو کم لبید نماو نزن چتیک آهنگی هست کلمه که پنج حرفی وک ششرن نزن چتیوه لبیرم نماو بله ماده بو سور رنگ درسیان کرده یعن ناقاخلی اصل ماده که کترکیبیان کرده لتکیه لب مواد مختلفه چطیکن درست کرده كالان ناوكم لبي نما نخير او انا موادي بون فقط تركيبي كان ناس انا اكر كفته ودير ان شاء الله ارزي كما قلنا ممكن زمانه چون كنا ما نسيتر حافظي منش او نباشنيه لبير من ما زحمتي كشاو قيلتك اولف محترم الجوريا كاغز يان خوش كدو مركف او ما ديانته هي كدو قران شي عدد فرمج نفتغا چون كلو زمانات شاف نوا هل بنخوايك زحمتي كشاوي قرآن في مستويته أو أديت من مسلمان الاستفادة عندك إجن أدد إفرا حدود سيني نسخة قرآن موسيس أو بو كيفيته هل لكلاتشني هم خرج خوي وخيزان ومعلوم نالي تهيه كده هم بجر قرآن موسيس مرة جيزن ديك كفتة سرية هر وقت كيش أقيا وابوك لتاوصان للا زحمت نغاتا بندگان خواهشن ناو باخوم كارو كاسي خوان جمو بونو بو جمعا خوالتان هسك لهورامانا تا معمولا اچن ناو باخل بتاوصانا باخل ايش غالبي دور لديو خلي كارو فعاليت الخوان اون لا باخاتا وقت فايز بينو ناو دي لبرو بجاي زي نزانية زحمة وقت مردم جمعة غير بينو جمعة بخينين خوي شي حيشي لي هاتي جمعة نخيني كفت سرية لرقي دور بهاي قلانو بيت لسنا جمعة بخيني بريتو لنا ويشا مرتب تاحات غير يتدل وزوان لتشي ياد خواهي كابوة ومعلومة انسان الواقع فلنين دستي شو شاويش لكار قلاتشنين ابوة ودم رقوة تاحات غبوس نو دو جمعه خوندو دواره هر با ام وز او چو سو با پای گلا ریفر دوری کیچ بل اما مقدار معرفی خوی یک نفر لحکومت بل کردستان اردمان او زمانه كردستان سي قسمة عمد حكومة نشيني لم آخر يلو بوا لقزشتا جورا و جور بوا ولي لم آخر يلو كردستان بابانو منطقة سليماني عراق كردستان اردلاني ك منطقة سنودور خمانا بوا معنى حكومة محليا بوا يكي لحكومة المحلية كردستان أردلان وكان أردلان يشبه هو نصر أردلان يل حكومة ينبوه مدة طولاني أمان الله خان أردلان كمز الجامعي سني درس كردين أو تانش نقطة كردستان مكريش أو سومك إيه بهر حال ضلع حكومة كردستان أردلان شرف الملك هو شرف الملك فلا فرا تعريف مرحوم ملا غفور أجنبي فأنت أصلا حيث شيء يناك في تيك أو ريقي كرتو أو ريقي كرتو ولي أقد إنسان غير الدنيا بحرس بتواوي مسخو نويتن هيش نبي قوشي لدو ينخشي دي لإنسان الخاص حسن رجع عندي أسولي ما جر وقت مسخو بون أو وقت خشيان لأني قنيان لأني يعني قوشي لدل يعني هالخشي تيلا خاصي لإنسان الخاص عاشق مرحوم الله غفور بو شرف الملك كآخدف أي شرف يبو أي محمد يقدر حتى سماشك أما آواتي قورة بو لدل يعني وسيلة درسكا واسطة درسكا ملاغي لك آوا بوي أم لايشان حالي حاتوا بوي أو لايشان لي حاتوا فرا وقت شرف الملك هو أحسي كذبه لأن كأيوه بقين خمتي تكاي ليبكن تمناي ليبكن هو حتى جاري تشفتيري بوسنا دو دقيقش لأبكاتو ومالغي هرشي هو أحسي كأيوه فيغام شرف الملك فيها قيلن فاينا بي جاو قبلناتو خوا ازن کافی ایدیت جیتی خوش نیه اگر پال بگه تو خوش داره شد بله بله بله اگیان کمیه خوا سعادت من بن یکی کتن لیو من علترین بین برترو و اولین دانش ممنونم گیان کمی سعادت من بی کاری خاص کرده دی باشی چیانه کمی بود مکاری کن اشکالی جاریک یا برن نویز جمعه بوه هشتا وقت جمعه نگیه یا دوه نویز بوه نویزی خوندگه لبان او خوان جنشینه کان درگای جنوبی مزد جامعه و او کزینجیره که لخیاغه لبان او خوان جنشینه و دانشتو و پالی داسو خری کلاس چنیه که خوای بوا ام خیابانه و ایسه کشی ها خیابان مزد جامعه او وقت نوگا کجی گوره بوا که لکوجیل اصلی شهر سنبوه لبرمز جامعه عبوری کگه شرف الملکو با گوپال زرینگل دورو بری و عده لشاطر و خامد کارگل قاعده نواب و حکومتی لعوا عبوریان کده ماشین نواب و ایس اسکورتو نتن هراو بزمو امشت گلا عده خر بسواری سواری چاروه ها ریبونو حفاظت یان کرده با تشریفات خونن شرف الملک لینو عبوری کرده ملائک فربا عظمتو گوری شرولا دانیستی لبن فانجه نشین و خریکه کلاسه چنه با خوی غافل و بی اعتناب دنیا و اهل دنیا کیتی و عرب دمو دزگا و جهو جلغمت شرف الملك جماعة لين وعبوركن يكيك لها وريغي لشرف الملك مرحوم ملا غفور أناسي إيجي خربان أو شخصواته وقرر تبدي تخامتي أو سلبان أو خرج نشينو دانش دي خريكة تلاتش دا أوزيتو قش دا أوزمو روي تبرو إجازي لإخوازي دا سيما شكا شكالي نيا أو جوريلا نافسان نيا دس اغا كشغف الملك ما تشيفك اولي اگر دسي بداية كريكاريك ما تشيفك داية وقت اللي داول للغيب يا عمر صلى الله عليه وسلم فهم جمنا ما ترزى بيجم او امان امان الدار راسو پاك خوا اجازة نا فرمو كمترين امتيازي كي بو درست كريه رویت مجلسی اگر لبر خلق هل ناسنو لبر او هل سنو اجازه اویه نه دا جیگهی که با مشخص کریه با عنوان صدر مجلس تشریفی احاور دا مجلسی بعض وقتی مجلس فر بو لنا و کوشکنا جی خالی بو لینه دا انش لعوالو لبر شا او خلق سخت بو ولی لو دعات یان پی کردو ایتر فرمو قربان نش نماو باش ناو کوشکنا که دا انش چون که راس و پاک و تیه بشر و تیه او خوانه دیه امس او ذات گوره که آوه رفتاره که اجازه حلسانه ویه کناغه کریکار مانو کتیا و دسهرین و ترک ترک تی بولای مطالبی گیلته که مطرح که لنا او تواو او عالمات دسی بردکاتو دسی ما چکاتو یک طرفه نه دو طرفه ایش دس او کریکار ما چکاتو او اس امانتو دین خوا ولی اگر کسراو قیسرو شاهان بچوائی نخونه که شاید اجازه ندائی پای چی ماش کنم گوشی چی ماش کنم با چپل نوی لبرو بو مقدسه که سنت رو وک مرحوم ملا غفور أجايب نية دسي داوية كشرف الملك ماتشيكا خلاف سنة نية نا أو جورة بسندي بس با خاص خوي لنظر خويا عمالانيش بوشك تربيته وبزاني هيج نية وبزاني أو شرولة كلاشنا أو نيل أو بانتركا أو شي منت بوابو إجازة با دسي ماتشيكا دوایا و چند لحظه ایسه لخدمت ملا غفورا ارزی اکم ماشاءالله لم حمتو اراده گوره و اتو حسد اعبا جوره حل داغه لم دنیا سر بر زکاته و ایجه من قابل چم شرف الملک تعریف منکی ام دنیا او من پنجار رشتون پیو ماری همتم او سشقم هل داغه لپنجار رجا آفرین لهمتتو بو پنجار و شق هل داغه لأبدیتیک سر خجالت دا اخالنا و من تبعو گروه الیاو برو دعا دارتو مشاکه هیفو خدمت انسانی لوابگی لیاقت اوینی فیزی کی دست کفی اشیق سیک تال هل گریت لبندل یو بریتو برو دعا عالم جوره مطلب ولا فرو فراوان جنفتها لو زمانا ومن من البوم وجوان بوم كسلك أما طالبيانا جنفتو أيان زاني فرتر بوم شايد تا إيسا هرشن إيسا لخواء بزيابي إنسان يليك بإخلاص وكفتنا سر يخوا فرن خاص ليجو روشن تريج ولي تازن أمانا وشايت شهر لنا وأم جماعة مسلمان لإيسا فرن مطلب إلى أرزش دارو خاص بي كبكار وبيت فأنوان نقل بركة دار بقر يتوبو خلق تر ولي جاري شنك خمانين ومسائل بخمان مربوطة هشتا تازهی او مطلب ولی درک نکریه تا زمانی بگذره جا وقت خوابی که نقلی لهر کام ده ایو باقی ویگر رو ولی دیم برکت دار بی بگریه تا با مردم یا خواه فرل مسائل جور جور بو ولی دلما که حزم کرده بیجمیو بیدینم و بندگان خواه یکی لبی لیاقتی یلم اما بو که زو بوفري لعزيزي الأموت مساليكم أهاول دوبونا تواني خم أموت درد من وسا درد كاوراي پالوان واودي آخ زورك بوزاتي جدانا كيشتان جنفتك كاوراي پالوان با فرطولي تنام لرغيك و لمنطقيك و عبولي كيك شمك بو فردباري كيك لبان شمكو كيشيا و مشيا لو فردو عبولي كيبا يبشويتا او برو لو برو شاخو داخت بود لنا او شاخو داخت شتیک مکوی تهیه کردو بخوی لنا دا انیش که کاروانیل چاره هم نیلم چه معبود کن لبانم پردوتین هرچه میلی بیولی هم پسید ام کارا پالوانا که احاد لین و عبوری کرد قاتره کی بو باری لانواع چطور ارزش دار بود گیه پرد هرچی اخوری لقاتر قاتر پردک باریک بود شمک خروزور دار بود سو یک دو اترسی ناب کابرای چطر لینو خوی آماده کردو دلخوشی بخوی اداوه که حتما اما باری قیمت داره الان بیت تالان یکمو بشی خاصم دزگیره بی کابرای ریوگار حچه خوری لقاتر قادر هن نچو آخری تنیا خوی بار قاتر کردن و بار داگرتن لقاتر بو یک نفر سخته معمولا دو نفری گرفته او فر رحات بار قاتری کردو به تنیا خوی هاول دی خوارو لبرا بارکانی نیابان امشانو اوشانی هر تکتاک بردی او برو لو دو هرچه خوری لقاتر نچو قاتر که دامشان یا چو برو کابره چطه فقید ترسیات شو ناو پوس خوید کزی کل گوشه که نوا امره و عرب زانی من هم دیره امراب برعکس لباتی و انتظاری به تالانی بکه لگیانی اترسیه که اگر امرو غارب زانی اگه تحصام کسی اعوابی بوزوره قطره که برده او برو دایمیا لو دوال برخوی و تی آخ زوره که بو زاکی شت حالی بو اما هر زوره زور ببغن مربوطه ذات با قلب مربوطه قلب نیه لو دیو فرشت با قلب مربوطه ارزشه لگوره گوره که ایکیان ذاته هر زوری هست داخر یه ملیه های کوره بیسه پارفه گلدی فقیره لجی خواه دادیشت هده خواه رو تعالی نکل حسایی فره وقت حال خم حالی او توضیح کم ادابو عزیز ولی او زمانه فرشت ازانم ولی او دل منیه که توانایم بوی بو زور و ایزانم بیجم و بیزن مبندگان خواه شنفت زانه ایدر اخ زوره که بو ذاته یالم زوره جمله غلا بتناسب حال خم درکم اکرد کسانی عیبارم اقداری کم نبو زوره که ایس حالی هم اقداری کم حالی بو کسانی افره بو یکی لمشکلاتم لو وقت لاوا تصمیمم اگرد نطلب ولم بصورت الشعر بنوسم اما بو وقتی تماشای گذشته خم اکرد مگر کم وقت پیش هاتوی قصه غلیف کم و یکی لخوشوی سلم کچکی که تامو مزید یعبه هر فقط مسئله زانین بو او کفرس برمو روزنامه که خیلی تو کتیو یک علمی محض اخوانی تو نحوه سرفه منطقه بلاغه شینی فیزیک کتیو علمی محض هر بزهن مربوطه تامو مزید که نغاته دل موچرکی نخاته گیانی انسان فرمیس که نیره بچاو انسانا که امانه بدل مربوطه کم وقت بو قصه من کم وقت که شاید بیجم لطواو عمر بل زندان ما ددفع پیش نهات بی شکی تامو مزید که بی ذره ایک لذهن و بکرازه برو اولا اوان برو لای قلب شکی بره جاریک لمبین ولاوتن با عدیل براغل تباس مسائل گذشتا کریا براغل اما با عنوان تواضع و شکتر نفسی نایجم با آگاهی و تماشای گذشته خومکم هرچی عیب حال وجوه و گشتی عیب المنه گیسه و ظلم ظلم نیتان کد اقسی و ناتواوی حاتم بلا تشوی بلا تشوی کار پیغمبران کم علیهم صلاة و سلام او عیب البوه دامه و یک سعدیش لیه که لحاضرین او جلسه بود تو خواه آگای لیه هسه ما تعرفوش کسه نفسی میه عیب ای و ایوه نم تو انشاکم ما عیب کن خواه منتقلم کرده سه ایوه ظلمه لیه که لیه ایوه کرده لبر ناقصی و ناتواوی کار گوره گرک محکم دلم گره کی بو آرزون بو ولی لیاقتی ما مشکل اصلیم بر لحچه مشکل ولی ما اعمه بو ای خواهیا من چکی قصه که تام دار قصه که لدلو بیج نفتو دانه قصه لدلو بیج لدلو جی اگری قصه لدلو بیو تامو مزید دونی دی نموت که بو عزیز گلم ایسا کچکی داس لفتیامو ازانم او گشتو تنو و راجی گلا هیچ ناکه هر همار ذهن پرکاتو لباتی گشت اوان دو دانه کلمه تکانی کن بواد دا بچلکن بزانن هن لبرابر خواوا هن لرگه قورا آوا آشکرا آشکرا اما بوینن جایت بفامن چا کن بگرن درون و بیرون خویانا پاکی کنو تو قصه وامن کدو بویان اسم من گرکن بیان قصه لب کم خو آیا توانای ما هست هشتا هر پخته یک لیاقتی دیگره که هرچن حالی بوا کنیه لوجوما او زورک بو ذاتی ایسا ازانم ذات اصلا مهمتره لزور رایی کیچم لیک افتگاه اتوانم مختصر ذاتک خمه ناو مایی زورکا ولی آیا لو حدا هم که بو جاروا جاران بو آوانوی همیسان چکی تامو بوی قصه پیغمبرانی لبي عليهم الصلاة والسلام او تامو بوله و یکی وقت بلال سلام الله تعالى عليه جاريك بقيمته هزاران خطر لتاريك الشبكة اجيت خامت في عمر صلى الله عليه وسلم جمليك اجنبي اي قوري او بلالة قملنا وجاهليتك اكاتا او بلالة مسلمان ودرس في بيجن بمعنى كلمة مسلمان بحسابي أكاد أو بلال مسلمان أو كلمات و إذا دعاكم لما يحييكم مردين خطان نازان زينوتان أكاد وأن في عمر وقت دعوتان أكاد وبانتان أكاد ألم مردية كخريك الجمو جولكتان هسفتان وازان زينون نجاتان وحياة واقعيتان في أغا آيا من ليا ختم هس أمرائي ترك لحالك أزانم جاران چنی به بلیاقتی و خریبون کرو اما کرد ایسا او نه ذاتم پیا کردوه بیخمه پشتوانه زورکه که او جوره و لایقه قصه او نورگله بگین مزندگان خوا اتوانم داخون اول مشکلم امو ایتا فرطولانی نیجم مشکلات ریشم فربو و مزانی کوتا اوی مطلب کن ولی تر او ندرد دل فرس وقتی بیانی کم و او آرزوی شو آوتم حزتم بلن مردم فرد شد بیجم مشا کم فرد طول کش قینا کم این رو شاید موفق نوم شرکن فرمو قینا کم مطلب دوم ایوه بون مشکل ولیک لیوه هست ایوام اناسی او کسی لواله تک ما بون مشتلی بون وک خون لتک بازه عیب گلت نیچا که فرتن جنفتو تانا لو دوران انقلابا چندانه یک تتا کفتناو انسانی لیکا چکی هيجان وحالة انقلابيان وانا وابدي تفاوتن زندگي اكن بخيال خوياني وك حيوانات وميكروب وكرم وانا وفرقناك ابو يعني لهن حالك هن لفكرة وشتي بدا سفير مبوكزرنا ولي اوانا واشكي حالي كان بو هيجاني كان بو دوشار نخشي لجور جور فربون مثلا روشن فكر نمائي سغل الزلزلي روشن فكرانا كردن اما نخوش يكبو هركسو يزاني هم هنر بو خوي هم كاري انقلابية كشندان جملي زلزلي وك زور بيزاتك يجيتو برجني تمل سر مرد مفقيدا او نا بمعنى بو ام هواسك او وقتا من بو قشتا بوشالي وعيب خوموا لي يأسبو كنزل يشي يأسبو